cu fonetismul propriilor limbi, cumva. Evident că această evoluție la un moment dat a fost remarcată și socotită neconformă cu adevărul istoric al limbii latine. Și se pare că Erasmus ar fi fost cel care a formulat primele observații în sensul acesta, pe la situație, în ce caz el a animalelor pentru hrană. Și anume că iobagii aveau obligație și în produse față de nobili. Ei păstrau grăsimea pe care nobilii nu o mâncau și dădeau carnea macră. Da. Și ei mâncau șuncă și își imaginau că nobilimea și împăratul mănâncă carnea macră. Și era Kaiserfleisch, adică carnea împăratului. Și de așa s-a încetățenit, denumirea de Kaiser. Păi, da, dar e cu slăninuță? Da, da, de bun simț, nu e doar slănin, cum mănâncă țăranul ardelean, adică slănin. Da, bine, ce ne vând ei acum prin diverse locuri, e mai spre grăsime, nu mai spre carne. Da. E, bun, deci Kaiser, da? Se aude foarte bine diftongul ai acolo. Și, sigur, este unul dintre cuvintele pe care germana le-a perpetuat din latină. Sigur că ai sau de bine redă acest sunet, sunetul din latină, din latinescul Kaiser, da? E, observații de felul acesta, sigur că au fost confirmate și de filologia modernă, de comparativismul secolului al XIX-lea. Și prin această metodă a comparării descendenților limbii latine, s-a ajuns la o restituire a pronunției originare a limbii latine. Bun, restituirea are un grad înalt de acuratețe, putem fi destul de siguri pe ea. Dar câtă vreme nu auzim, putem auzi decât poate prin spiritism pe romani vorbind, nu putem să jurăm pe ea 100%. Deci cumva e o restituire așa cu steluță, cu asterisc. Când a venit vorba de spiritism, da. S-a constatat în... Nu! E o chestiune dovedită științific. S-a constatat că de-a lungul timpului au fost consemnate în ultimii 300 de ani mai multe experiențe ale unor persoane în Anglia rurală, în preajma unor construcții vechi, de vedeni. Inclusiv soldați romani. Și s-a constatat că are piatra anumite condiții climatice proprietatea să înregistreze imagini și sunete. Și când acele condiții climatice se reproduc, piatra redă informația pe care a acumulat-o. Și asta ar fi o explicație pentru vedenile și pentru sunetele cu care s-au confruntat anumite persoane. Păi, nu sunt foarte uimită, sau sunt uimită, dar nu resping. O minte deschisă nu trebuie să respingă nimic. Și un om de știință, chiar în sensul cel mai propriu al cuvântului, trebuie să aibă așteptarea asta permanentă a descoperirii unor lucruri la care nu se aștepta. E posibil. Da? Deci, oricum o iei, ori prin fizică, ori prin metafizică, s-ar putea să ajungi la un moment dat la rezultate care coincid. Da, bine, ce mă face mai reticentă? Sunt canale de televiziune chiar destul de onorabile, cred că țin de Discovery unele, specializate pe problema asta, cu case vântuite și fenomenul strag. Unde? Fenomenul strag, bun. Da, bun, când auzi un caz, două, trei, e nu le, dar când ți se prezintă așa pe bandă lucrurile astea, încep să te crispezi puțin, adică pare să fie un pattern, așa, care e de fapt o rețetă de succes. Bun. Nu, și nu poate. Am în preajmă persoane liber cugetătoare care, într-un mod mai mult sau mai puțin paradoxal, au făcut asemenea experimente în tinerețe și chiar credeau și cred în ele. Îmi confirmă că ședințele de spiritism la care au participat au fost încununate de succes, în sensul că a apărut ceva. Da. Nu știu ce să spun. N-am încercat. În fine, închidem această paranteză. Până una alta, nu cred că au fost auziți romanii vorbit. Avem certitudinea 99,99% sau 9999%, dar înțelegeți, e acolo o câtime care de necunoscut, care sau de neverificat, care ne oprește să spunem că exact așa pronunțau romanii latina. Oricum, sigur, gradul de acuratețe al acestei noua pronuntiatio restituta, adică noua pronunție restituită, este foarte mare. Pe de altă parte, el mai prezintă un avantaj, ea mai prezintă un avantaj, faptul că e acceptată de întreaga comunitate științifică și că, prin urmare, s-ar pronunța latina, la nivel academic, peste tot la fel în lume. Da? E, ce vă pot spune eu? Unii dintre profesorii noștri nu acceptau decât noua pronuntiatio, alții strâmbau din nas la noua pronuntiatio, sub cuvânt că nu sună bine și oricum e o reconstrucție al unui grad de artificialitate. Ma, și una și alta, ambele, după mine, sunt acceptabile. Pronunția tradițională, evident, este o convenție, da? Dar e rezultatul unei, tradiții istorice în școala noastră, după cum și în alte tradiții s-a dezvoltat un alt stil de a pronunța. Deci, câtă vreme suntem conștienți de faptul că e o convenție, e în ordine. Celălalt stil, bun, sigur că e mai științific, să spunem. Pe de altă parte, greu vei convinge un francez să nu franțuzească și această restituta, după cum franțuzea și în vechiul stil de lectură. Până la urmă, fiecare națiune își pune un soi de amprentă și pe restituta. Pe urmă, doar la cursurile de lingvistică latină, așa, de înaltă ținută, se pronunță cu adevărat restituta, adică și cu redarea diferențelor de cantitate și cu redarea accentului muzical. Nu? Deci altfel ar suna cu adevărat. Noi, dacă citim Restituta, o fușerim așa puțin, o simplificăm, o Restituta simplificată. Bun. Deci, acestea fiind spuse, ideea este că trebuie să cunoaștem ambele stiluri, să le putem explica unui novice, auzi prin tramvaie și e încântător când se declanșează astfel de discuții. Se spune Cicero, nu? Am auzit, mi-a spus cineva că e Cicero și încep și se ceartă sau se dau mari. Deci trebuie să putem explica, da? Și asta e important. Și apoi, când citiți, trebuie să fiți consecvenți. Asta e ideea. Citești într-un mod consecvent. Bun, acum, între noi fie vorba, odată ce se asimilează povestea asta și toată lumea înțelege exact cum stau lucrurile, prin anii terminali de facultate deja nu mai ești atent. Da, te interesează textul acolo și începi să le mai bănuiești. E, când citești totuși demonstrativ și în fața unui public pretențios, e de dorit să nu le amesteci și să fii consecvent. Bun. Acum, mai este o chestiune legată de Restituta. De fapt, Restituta se referă, așa în felul în care o vom prezenta, la latina clasică de secolul I ante Christum. Da? Dar, de fapt, ea nu mai e valabilă la sfârșitul Antichității, deci latinitatea antică ocupă mai bine de un mileniu. Evident că limba n-a stat pe loc. Deci, sunt mai multe restitute. Domnul Slușanski se străduia și, având o structură de limbist sadea, pronunța foarte acurat, cu lungimile vocale, cu cel puțin la cursurile de limbă latină. Bun. Haideți să vedem. De fapt, între ele sunt câteva deosebiri. E foarte simplă toată povestea asta. Într-un fel, Restituta e mai simplă pentru că scrierea apare ca fiind mai fonetică, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare. Adică, cum mai fonetică? Parcă am spus o vorbă despre ce ar însemna scrierea fonetică. De ce spun că e nevoie de niște ghilimele? Că nu există o limbă care să aibă o scriere în întregime fonetică. Nu se poate, adică e o contradicție în termen. Scriere, când vorbești despre scriere, da? Deja nu te referi la fone. Una este sunetul, alta este scrierea. Prin transpunerea în scris, pură și simplă, deja te-ai distanțat de sunet. Mai mult sau mai puțin. Sigur că folosim acest termen oarecum impropriu pentru a-l contrapune altor etichete, cum ar fi cea de scriere etimologică, e mai corectă formula. Cu toate că, da, nici aici lucrurile nu sunt perfect clare. O scriere etimologică are primul franceza, da? Au într-o oarecare măsură și engleza, germana mai puțin, da, un pic ușor parcă și ea etimologizează. Bun, ca să nu mai vorbim de alte sisteme de scriere, pictograme, ideograme, cuneiforme, care, într-adevăr, nu își propun să redea sunetul ca atare, ci imagini. Sau sunt combinații la origine și alfabetul grecesc și implicit cel latinesc era mai ideografic, da? Decât îl înțelege. Pentru noi astăzi este scriere fonetică. La origine semnele acelea însemnau altceva decât sunetul. Sau trimiteau și la sunet, dar și la o imagine. Animal sau știu eu de altceva. Bun. Deci, care ar fi prima chestiune? Cea mai clară, cea mai, care sare în ochi imediat, este problema diftongilor ai și oi. Da, când punem așa între croșete, se cheamă că ne referim la sunet, de o transcriere fonetică, cum se spune, mai ales cei care fac engleză operează cu această noțiune, dar nici asta, înțelegeți că nu e pe deplin fonetică. E mai convențională, să zicem așa, e mai universală decât alte sisteme de scriere. Bun, care diftongi apar transcriși în A, E și O, E, prin aceste litere, și care în pronunția tradițională, școlărească, românească, se citesc E. Da? Deci ce s-ar, vom spune, pena pentru pedeapsă, da? Sau penus pentru pun. Cândva în școala românească mai veche se citea acest diftong E, ceea ce totuși nu-i recomandat, se zice, spun unii, pentru că chiar niciodată latina n-a cunoscut acest sunet. În vreme ce E este cunoscut. Bun. Asta se întâmplă mereu, dar cu excepția unor grupuri de sunete aflate în hiat. Deci, există cuvinte, mai ales cele de origine greacă, dar nu numai, care prezintă aceste sunete A și I în hiat. A și E. Cum ar fi? Aer, poeta, da? Aer, care înseamnă un aer, am zice, dar în sensul vechi, filozofic, la origine, trebuie să suprapunem eter. Perfect. Cum? Mai degrabă eter? Nu, nu. Tocmai eterul este altceva, un alt element. Dar aerul este unul dintre cele patru elemente, ăsta e sensul cel mai răspândit. Care, unul dintre cele patru elemente la care s-a adăugat ca un al cincilea eterul la un moment dat. Bun, sigur că sensul lui a evoluat în timp, dar nu se confundă cu ceea ce înțelegem astăzi prin aer, atmosferă. Bun. Poeta, sigur, poet. Acum, prin dicționarele mai vechi, întâlnim marcată această calitate, practic faptul că e vorba de vocale în hiat, deci care nu se rostesc împreună într-o aceeași silabă, găsim marcat prin trema aceasta pe a doua vocală, pe E. Dicționarele mai noi însă nu procedează așa și nu vă recomand să folosiți sistemul. Sunt alte feluri de a semnala lucrul acesta prin cantitatea vocalelor de obicei. Sau, în fine, altfel, nu sunt multe asemenea cazuri și latiniștii le stăpânesc repede. Bun. Ei, în Restituta, aceste grupuri de litere se citesc ai și oi. Se pare că ar fi fost un i mai deschis, ai, oi. Da? Ceva de felul ăsta. Deci, caisa și poena, vom spune, în Restituta. Da? O a doua chestiune, iarăși foarte evident, așa, foarte, care sare în ureche, ar fi aceea a grupurilor de litere C, C, G, G, da? care apar scrise în felul acesta și s-ar citi în stilul tradițional românesc, ca și românește, ce, ci, ge, gi. Deci avem Cicero, pe de-o parte, genus, generis, pe de alta, Cicero, binecunoscutul orator, filozof, om de stat, genus, neam, un fel, care are foarte multe sensuri. Ei, în Restituta, deosebirea se simte foarte pregnant, se citesc aceste grupuri Ke, Chi, Ge, Ghi, să zic așa, nu e cea mai riguroasă restituire, cea mai riguroasă transcriere fonetică pentru Ghe și Ghi. Dar cred că e suficient pentru moment ca să înțelegeți că vom citi în Restituta Cicero Genus. Da? Cicero, foarte simpatic sună și poți amuza pe copii cu acest nume în alta. Bun. Ce ar mai fi în continuare? Tot foarte evident. Grupul de litere Q, U plus vocală se citește în pronunția tradițională românească Q, V. Nu. Să scriu altfel. Deci Q, V. Da? Cum ar fi în banalul substantiv aqua, care înseamnă apă. De fapt, acolo ar fi fost un sunet cool. Cool, da, un sunet olabio-velar, deci un sunet velar cu un apendice labial, zicem. Deci nu sunt două sunete, ci un sunet velar, cul, un apendice labial, cul. Da? Și vom citi în Restituta, prin urmare, aqua. Foarte simplu. Acum, ce a dat aqua în română, sau aqua? Bineînțeles, întrebare de gâgă. Cum s-a produs lucrul acesta? Prin întărirea elementului labial, deci acel apendice rostit cu buzele, a devenit oclusiva P, care este oclusivă labială. Ce s-a întâmplat în italiană, unde nu cred că știe toată lumea, spune aqua, păi s-a păstrat structura. Și în spaniolă? Da, dar s-a schimbat acolo velara, deveni sonoră. Bun. Ce se întâmplă într-un caz oarecum asemănător cu grupurile de litere NGU plus vocală, grupul de litere NGU plus vocală? Păi se citește așa ceva în stilul tradițional NGV, da? Cum ar fi în lingva. Da? Limba, care înseamnă limbă. Bun. Ce se întâmplă în Restituta? Păi, oarecum, nu e chiar un apendice labial acolo. Ma foneticienii s-ar putea să aibă o descriere mai acurată, deci totuși lingua nu e aceeași valoare a lui U, dar tot un U este acolo, da? U, deci U consoană cum ar fi, și se citește în Restituta lingua. Da? Deci N, V, U, așa, lingua. Nu era pe velară sonoră. Asta, după știința mea, nu este perechea acestui sunet chiar, acestui sunet complex. Poate că e descris și altfel. V-a spus cineva că ar fi la o velară sonoră? Domnul Cezar Tavarcea, odată. Da, nu știu. După mine, adică nu e exact ca în cazul lui aqua. Știți? Aqua. Sigur, e foarte tenă. Întotdeauna, și eu am avut întotdeauna în minte întrebarea asta. Păi nu este perechea sonoră a acestui sunet? După știința mea, nu. Dar mai e loc de cercetat. Las un mic semn de întrebare în continuare. O să îi mai consult și pe foneticienii noștri să văd ce mai spun despre structura asta. Bun. În orice caz, limba ca și aqua, în mod asemănător rostit, să vedem o a cincea deosebire, un a cincilea caz. Păi, e foarte simplu, cel al geminatelor. Geminatele, ce sunt geminatele? Gruporile de duble. De consoane duble, da? Care foarte multe dintre ele au o origine, să zice, expresivă, sau au apărut din rațiuni de expresivitate sau, eu știu, din onomatopee, ar fi mama, să zicem. Dar nu toate au această origine. Bun, dau un exemplu. Gemma. Ce înseamnă? Înseamnă piatra aceea, nu? Piatră prețioasă, mai înseamnă încă ceva. Interesant că mai înseamnă ceva. Mai înseamnă mugure. Deci, evident că e o similitudine între cele două. Mai n-aș ști să vă spun exact ce a fost mai întâi, sensul de mugure și apoi cel de nesprit. Probabil că cel de mugure ar fi fost. Dar e de verificat. Știți în ce anume căutăm etimologii? În ce dicționar? Bun, sigur că sunt mai multe, dar e unul clasic pe care îl găsim la bibliotecă. A făcut cineva cu goiturul bibliotecii. A trebuit să-l facem. Dar nu facem săptămâna asta, că e mai agitată. Facem săptămâna viitoare, dar trebuie să ajungem acolo, așa, în mod organizat. Este dicționarul lui Ernu și Meie. Ernu Meie, da? Cei doi mari lingviști francezi, Ernu, îndeosebi latinist, Meie, indo-europenist, care au scris împreună dicționar etimologic de la langue latin. Histoire des mots este subtitlu foarte frumos, așa un pic poetic, un leșat de bine francezilor. Deci, istoria cuvintelor. Sigla acestui dicționar este D-E-L-L. Mai găsit citat în felul acesta. Și e o încântare pentru un lingvist, dar nu numai lingvist, pentru oricine, de fapt orice om atras de limbile vechi, să răsfoiască măcar acest dicționar. Ernu s-a ocupat de istoria cuvintelor pe tărâmul limbii latine, iar Meie cumva de preistoria lor, deci de background-ul acesta indo-european. Să aruncăm, sigur că a apărut în mai multe ediții. Pentru Gemma, am citit odată, am uitat exact cum stau lucrurile. Mi se părea mai firesc să fi fost la origine sensul de mugur și prin analogie să fi căpătat și sensul de nestemată. Bun. E, cum se rosteau geminate, cum se rostesc în pronunția tradițională românească? Simplu, ca consoane simple, da? Fără prea multe fasoane, deci gema. În pronunția restituta ar trebui să le rostim ca geminate, pur și simplu. E cumva de bun simț, sigur, că dar de ce o fi acolo două consoane? E clar că arată ceva. Gema, da? Bun. Acum, altă situație, mai frapantă, cumva, 6, ar fi aceea a grupurilor de litere I plus, grupul de litere T plus vocală, cum ar fi, să zicem, într-o grămadă de nume, între ele, acesta al poetului Horatius, ziceam, în tradiția românească. Deci, s-a rostit ți, acest grup, cu excepția situațiilor în care grupul ti este precedat de s, t sau x. Da? Și înțelegem lesne de ce. E foarte aiure așa să prostești acest substantiv cu bestia. Nu se poate. Da? Bestia. Animal. Să zicem vetius, un nume propriu, nu se poate, vetius. Da? Sau sextius, pentru că nu se poate rosti sextius. Da? Se poate, dacă te străduiești, se poate orice, sunt lucruri mai dificile, dar e destul de neplăcută combinația. În restituta poerie. Ti, nu mai am nicio poeratio heluetica. Da. Deci Horatius, Lucretius și așa mai departe. E mai simplu. Bun. O a șaptea chestiune. Aceea privitoare la statutul lui H. Care H este foarte ușor în latină. E de fapt o aspirație. Se pare, sau uneori marca doar limita silabică. Deci arăta că e vorba de un hiat, cum ar fi cazul în, să zicem, adjectivul aeneus, da? Bronz, nu? De bronz, da? De aramă. Eu deosebire între aramă și bronz? Arama parcă era cupul. Nu știu, cred că bronzul... Bronzul este un aliat dintre zinc cupru sau staniu cupru. Nu mă nebuni. Te cred. Așa de. Deci nu e chiar același lucru, dar au ceva comun. Și da, arama e mai aramie, nu? E mai roșcată. Bronzul e arama, mai... Arama puțin fier. Cu el discuți. Eu am terminat niște tehnologii. M-au fi mai multe feluri, mă gândesc, de mai multe specii. Bine, bine, deci oricum, bronzul însă e mai gălbui spre oliv, așa. Deci are altă strălucire, altă patină față de aram. Bun, deci ar însemna, ce arată acest H? Arată limita silabică aici, de fapt. Nu se explică etimologic. Sunt și cazuri în care se explică totuși etimologic, dar oricum era foarte slab rostit. Și el a tins mereu, de fapt, să dispară din latină. E adevărat că a fost restituit unor grafic în franceză până astăzi. Nu se scrie om cu H, deși nu se mai auze de mult. Bun. Ei, în pronunția tradițională românească, îl prostim, totuși, da, aheneus, zicem, în restituta ar trebui să-l aproape să-l sărim, da? Cum ar fi în cazul acesta, da, la aheneus. Dar, în fine, îl rostim cât se poate de slab. Da, trebuie să... De ce atâta caz de H? Și în română, H-ul e H, totuși se aude, nu foarte puternic, nu cum e în cuvintele nemțești, e unitabrich, zici, o ăla se aude până la etajul superior. Ca să mai vorbim de arabă, H-ul ăla gâlgâit. Sau în neerlandeză. Sigur, sunt limbi în care se aude foarte puternic. Cum e prin japoneză? Păi, ei au... Au H? De cât se aude un H? Da. Sau... Ahi, uneho. Aha, da, da. Deci, în silabarele acelea, sunt două, și hiragana și katakana, și se aude. Se aude. Da, dar nu foarte. Ha-ha înseamnă mama mea. Dar oricum nu e totuși așa de pregnant, parcă mie Da, deci vedeți că casa e câul, fel și chip. Bun, o a opta problemă ar fi nouă, să zicem. Da. Deci a opta chestiune este aceea a citirii literelor care sunt specifice cuvintelor de origine greacă, dar sigur nu numai în cuvintele de origine greacă apar. E vorba despre Y, C, H, P, H, T, H, care redau, sigur, stați puțin, micuță-i tabla asta, și după ce cam carioca slabă, nu se mai vede nimic. Sigur că le redau Y, Hi, Fi și Teta. Acum, nici în greacă nu se rostesc peste tot la fel aceste litere, au o istorie dialectală foarte complexă. În latină, în pronunția clasică, tradițională românească, se citeau I, H, F, T, da? În restituta, trebuie să se schimbe ceva, dar nu prea mult, cea mai semnificativă schimbare este la Y, pe care îl citim U, zic și eu așa, o transcriere fonetică de tipul ăsta, fel de U nemțesc, H tot, cam tot H, bine, riguros ar fi un H, dar deci oricum un H ceva mai tare, nu? Fi ar fi trebuit, la origine este o labială aspirată, da? Tot F îi zicem, de fapt. Și T, bun, T, ar trebui să auzim și un pic de H acolo. Da, nu prea ne... Cu excepția clasei superioare romane, care era cunoscătoare de greacă și care vedea proveniența acestor grupuri de litere în limba latină, adică din greacă, și care erau capabili să le pronunțe, bănuiesc că restul populației nu putea, nu pot pronunța. Sigur că există, categoric că trebuie să fi existat o pronunție țărănească. De fapt, când au pătruns primul val de cuvinte grecești, nu? Avem această formă teribil de amuzantă, pisica, pentru fusica, nu? Ceea ce va fi mai târziu fusica. Da? Sigur că la nivelul popular s-au produs aceste asimilări fonetice și grafice, dar pe măsură ce influența greacă a fost tot mai cultă, sigur că au apărut și grafiile corespunzătoare și pronunția pe cât se poate mai acurată, așa cum nu și astăzi, de fapt, acesta este principiul cel mai onest, de a reda cât mai fidel pronunția unei alte limbi. Bun, asta o zicem mai ales noi, ăștia din națiunile mai mici, care avem respect pentru limbile, pentru alte limbi. Națiunile mari își permit, în general, să strâncească. Primul, franceza este aici suverană, nu are niciun fel de reținere, na, franțuzii orice, și engleza destul de mult stârcește. Bine, sigur, oamenii cultivați sau cei de meserie, filologii, sau cei care sunt totuși vorbitori ai unor alte limbi, sigur că se vor strădui să pronunțe cât mai acurat. Bun. Acum, sigur că, uite, am dat acest exemplu care, de fapt, cuprinde și PH și I, sunt și cuvinte latinești, cum ar fi acest nume celebru, bun, care se pronunță în mai multe feluri. Acum, în latină, se pare că a existat un sonus medius, la un moment dat, un U, cum era și acel U din greacă. Deci, în vreo trei feluri am putea să citim asta. Unul dintre ele sună ca murțel în română. Deci, ori cu I, ori cu U, ori cu U. Iată un exemplu care cuprinde un CH, harta, da? Iată și catedra. Da. Și la minimus, oscilațiile acelea de la superlativul cu I sau cu U, cum v-ați învățat minimus, maximus, da, o să găsiți în texte și vorbe maximus, da, minimus, devină, pare să fi fost acel sonus medius, nu? Care se nota, cum îl auzea mai bine, apropo de Y. Cred că Claudiu să bage litera pentru sonus medius. E, iată că lucrurile totuși au rămas în felul acesta. Deja aria de răspândire a Libii era atât de mare încât nici măcar împăratul de la Roma nu mai putea să... Da, e interesant că a avut această preocupare. Bun. În sfârșit, ultima chestie. Hai să facem o pauză înainte de ultima problemă, care e puțin mai serioasă pentru că dubletul fonetic, să zicem așa, este dublat de un dublet grafic. De problema lui U vocală și U consoană.